lost myself on a cool, damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. It makes me see what I want to see. Be what I want to be. When I think more than I want to think, do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. So hazy, isn't that he, or am I going crazy, dear? Lilac wine, I feel I'm ready for my love. Feel I'm ready. We begonnen het uur met een glaasje lilac wine samen met Nina Simone. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 13 november. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de 25.000ste wens voor Stichting Ambulancewens. Themaavond Schoon Water, ons een zorg. En Delft krijgt eigen netwerk voor muzikale talentontwikkeling. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Sometimes

Coldplay en Sparks en daarvoor Bill Withers en Oh Yeah. Ons eerste onderwerp vanavond. Stichting Ambulancewens heeft onlangs officieel de aftrap gegeven voor de aanloop naar een historische mijlpaal. De vervulling van haar 25.000ste wens begin volgend jaar. Directeur Kees Veldboer junior is bij Herman de Bruin. Kees, welkom. Stichting Ambulance was, even voor de duidelijkheid voor mensen die dat niet weten, die is er al heel wat jaren, hè? Ja, al bijna 19 jaar. 19 jaar, ja. Klopt. En wat doet de Stichting Ambulance precies? Wij vervullen in principe wensen voor patiënten die terminaal zijn en afhankelijk zijn van liggend vervoer. En dat doen we met speciaal voor ons ontwikkelde ambulances. En daarmee vervullen we vaak de laatste wens van die mensen. Ja, dat is altijd snel schakelen, denk ik. Want het kan zijn dat het kan geen 3 maanden duren voor die wens uitgevoerd wordt. Nee, klopt. De meeste wensen die we binnenkrijgen vervullen we echt binnen 1 tot 2 dagen. Mm-hmm. En als het echt spoed heeft, kan het binnen 1 uur eigenlijk wel plaatsvinden. Zo, dat is wel even organiseren dan. Ja, wij merken ook dat mensen gewoon heel lang wachten met het aanvragen van een wens. Omdat ze vaak zoiets hebben van, als ik dat ga doen, ja, dat is mijn laatste wens. Dus dat is het laatste. Ja. Dus op het moment dat die bij ons binnenkomt, zijn ze al heel erg ziek. En dan moeten we snel gaan schakelen. Ja, kan ook confronterend zijn natuurlijk. Als je denkt, nou ja, dit is mijn laatste wens. Ja. Maar veel mensen zijn er wel blij mee dat die laatste wens vervuld kan worden. Zeker, en daar kunnen jullie voor zorgen. Ja, gelukkig wel. Ja. Kan dat door heel Nederland of... Ja, al onze auto's die staan in Roon, daar is ons kantoor en daar staan alle ambulances. En vanuit daar vertrekken ook alle vrijwilligers, maar vanuit daar gaan ze elke dag door heel Nederland heen. Binnenkort heb je een, je kan het niet echt een feestje noemen, maar wel een moment van bezinning, mag ik het zo noemen? Zeker, ja. Het is voor ons ook heel dubbel van hoe moeten we dit nou gaan noemen. Want binnenkort gaan we dus de 25.000ste wensen in vervulling laten gaan. Mm-hmm. Ja, is voor ons natuurlijk wel een hele mijlpaal, omdat we toen we 18 jaar, bijna 19 jaar geleden zo thuis bij ons aan de keukentafel begonnen, hadden we nooit bedacht dat we zoveel wensen zouden mogen vervullen. Mm-hmm. Dus we willen er ook wel bij stilstaan, want wij zijn er wel trots op. Maar we beseffen ons ook heel goed dat het ook om 25.000 mensen gaan, waarvan de meeste zijn overleden. Ja. En die ook allemaal hun eigen verhaal en een familie erachter hebben zitten natuurlijk. Ja. Dus we wilden wel op een respectvolle manier erbij stilstaan. Ja, dat gaat wel gebeuren, want je hebt de aftrap, zoals je het zelf zegt, al gegeven voor die wens. Want binnenkort is dat al, hè? Ja, de wens die gaat ergens in december plaatsvinden. Mm-hmm. Maar in januari gaan we daar bij stilstaan op 24 januari in de Lauriskerk in Rotterdam. Daar hebben we eigenlijk een groot evenement met vooral onze vrijwilligers, sponsoren en nabestaanden. Mm-hmm. En daar gaan we de laatste kaarsen aansteken van de 25.000 kaarsen die we gaan aansteken voor die 25.000. 25.000 kaarsen aansteken? Ja. We zijn op zondag 2 november zijn we begonnen met het aansteken van de eerste kaars. Waar doe je dat dan? Ja, die eerste kaars hebben we aangestoken op de Spido. in Rotterdam. Oh ja. Omdat we daar ooit begonnen zijn. Daar heb je het begin gemaakt van wat je straks gaat doen als 25.000 er is. Hè? Ja, en in de komende maanden tot aan 24 januari gaan we dus al die kaarsen aansteken. Op bijzondere plekken en bij bijzondere evenementen. Zoals bijvoorbeeld? Bij het Rotterdam Centraal Station. Daar wordt de kerstboom onthuld. Op bepaalde lichtjesroutes en zo die vanwege de kerst ook plaatsvinden. En er wordt duidelijk dat dat van de Stichting Ambulance is dan. Ja, daar moet natuurlijk geld aan te pas komen. Want het kan allemaal niet voor niks, ondanks die vrijwilligers. Zeker, Hoe regel je dat dan? We zijn echt afhankelijk van donaties en giften. Want we krijgen geen subsidie. Mm-hmm. Want wij betalen ook de hele wenskosten voor de mensen. Dus als ze ergens naartoe gaan, betalen wij al die kosten, entreekosten. Ja, als ze naar de dierentuin gaan, dan hoeven ze niet zelf een kaartje te kopen. Nee. Gelukkig werken ook heel veel organisaties wel mee. De dierentuinen, pretparken, mogen we vaak met een aantal mensen gewoon gratis naar binnen. Yeah. Maar als mensen iets willen eten en drinken, dan moeten we dat gewoon regelen. Mm-hmm. Tanken van de auto's, al dat soort zaken. Het onderhoud, daar gaat best wat geld ook in zitten. En dat evenement, zo noem ik het maar even, in de Rotterdamse Laurenskerk, dat is voor mensen die daar allemaal bij betrokken zijn. Dus niet een openbare gelegenheid, kan dat ook? Nee, we worden wel uitgenodigd daarvoor. Uitgenodigd. Er is daar wel daarna, want we openen die dag ook op 24 januari een expositie in de Laurenskerk met foto's van de afgelopen jaren. En die heet 25.000 wensen, 25.000 mensen, omdat er allemaal mensen achter zitten natuurlijk. En dan kan je 2 weken lang in de Laurenskerk ook gewoon die foto's bekijken. En dat is voor iedereen toegankelijk. Dat is voor iedereen toegankelijk. Mooi initiatief om dat gewoon voort te zetten, denk ik. Want zeker. Dat kan nog steeds. Ja. Ja. En als je wil sponsoren, kijk even op de website. Nou, het zal niet zo moeilijk zijn, de website. Nee, is heel makkelijk. Ambulancewens.nl. Kijk, dan weten we alles en dan hebben we voldoende. Ik dank je wel voor het gesprek. Ik wens je heel veel plezier en sterkte ook bij alle dingen die jullie doen. En zeker bij die 25.000ste, ondanks dat dat 2 kanten heeft natuurlijk. Ja. Toch ook veel genoegen daarmee. Ja, heel erg bedankt weer. Dankjewel voor het gesprek, Kees Veldboer, over de ambulancewens. Il y aura les jours avec les jours sans. Les amis qui retourneront leur veste en orientant les jours de peine qui nous enchaînent et les tourments, les amours chiennes. À l'âge où l'on renie son père, tu me renieras. Et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras merde, des claques se perdront, c'est comme ça. Je faisais la même. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, et pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche, quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils, et à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires, les Noëls, etc. Comme tous les soirs, il y aura ta mère qui attendra que tu reviennes. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu? Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu? Je rêverai de ton visage, je ne saurais plus quel est ton âge. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, et pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche, quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils, mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Mon petit empereur, ne deviens pas un grand homme, sois juste un homme grand. C'est suffisant. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. About the apple of my eye. Wat late avond ademhalingsoefeningen met Tony Braxton. Breathe Again was dat. En daarvoor Claudio Capeo. En Rich. Zometeen de themaavond Schoon Water, Ons een Zorg. Naar BJ Thomas. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know. Sin to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Uit de film Butch Cassidy en de Sundance Kid hoorde je BJ Thomas en Raindrops Keep Falling on My Head. Ons volgende onderwerp. Wat kunnen we doen om de waterkwaliteit te verbeteren? Daarover organiseert Midden-Delfland-vereniging op donderdag 20 november een speciale avond. Tera Cox praat erover met Helene Paalvast. Welkom Helene. Wat is jouw betrokkenheid eigenlijk bij dit onderwerp? Nou, dat is kant en klaar het verhaal. Ik kom veel met de boot in Midden-Delfland. Mijn schoonvader zat in het transport. Dat begon ooit op water. Nou, toen hij en zijn vrouw, mijn schoonouders, een schip verwierven, een prachtig beurtscheepje, hebben we daar natuurlijk veel op gevaren mee. Inmiddels zijn we de eigenaren ervan, ik en mijn man. En Midden-Delfland is niet alleen groen, het prachtige agrarische veenweidenlandschap, maar veel water. Nou, binnenkort is er die themaavond van Schoon Water, Ons een Zorg. Hebben we reden tot zorg over het schone water in die regio? Ja, zeker. Het is een super actueel onderwerp. Veel vragen en zorgen over de kwaliteit van ons drinkwater en het oppervlakkenwater. Nou, dan moet je boeren en tuinders die gemeenschappelijke belangen hebben. Want schoon water is voor hun ook belangrijk. Dat hebben ze bij een bedrijfsuitoefening nodig. Maar je leest genoeg over, of het nou in de krant is of je ziet het op televisie, hoort het over de radio. Het is nog niet helemaal senang. Nee, nou noem jij boeren en tuinders, die hebben natuurlijk wel behoefte aan schoon water. Aan de andere kant zullen ze er ook misschien wel het een en ander in lozen. Ik denk ook aan meststoffen, overvloedige meststoffen, insecticiden, noem maar op, allemaal bestrijdingsmiddelen. Ja. Dat is wel een beetje een tegenstrijdigheid dan. Ja, dat is gewoon zo. Er zijn echt stappen positieve stappen gezet. Want met name in de glastuinbouw verschijnen af en toe toch berichten dat ze, lekkages, lozingen. Nou, het een is wat onschuldiger dan het andere. Ja. Het waterschap zit er nu bovenop, maar kan altijd beter. En dat heeft ons eigenlijk ertoe aangezet om dit jaar ook te kiezen voor water als een centraal thema. Voor wie is die themaavond? Die themaavond is eigenlijk heel breed, toch, voor de mensen die interesse, maar ook zich zorgen maken. En die we hopen dus eigenlijk wat perspectief te bieden. Want wat zijn volgens jou de mensen die aan zet zijn? Want zijn dat de boer en de tuinders of is dat de overheid? Ja, en zeg je natuurlijk. Maar er zullen inderdaad de mensen van het waterschap, een hoogheemraad, Stijn van Boksmeer, komt. De voorzitter van Glastuinbouw Westland, Jacco Voijs, komt. Natuurbeschermers, maar ook vertegenwoordigers van boeren. En mensen van natuurorganisaties. Want er valt wel wat uit te wisselen. Maar niettemin, we hopen ook mensen die puur uit onze leden met name, van wie we weten dat ze zich natuurlijk bekommeren om dit soort zaken, aan te spreken. En die zijn van harte welkom. Maar wie aan de radio gekluisterd zit en dit hoort, wees welkom. Kijk op onze website. Het klinkt in ieder geval als een avond waarin heel veel te bespreken valt. Ja. Met ook tegenstrijdige belangen en misschien wel ideeën. Wat is de vorm van die avond? Je komt er naartoe, je gaat zitten. We laten eigenlijk als eerste een hoogleraar sociaal-economische transities van de Erasmus Universiteit, Dirk Lorbach, aan het woord. Hij schetst een beetje de grote opgave die op watergebied ons te wachten staat. Met een aantal duidelijke boodschappen. Wie zijn er nog meer? Worden er gespreksgroepjes gevormd? Ja, we hebben. Ik noemde net de naam van Stijn van Boksmeer en de naam van Jacco Voijs. Maar ook natuurbeschermers, Willemijn van Nagel van Natuurmonumenten. Hoogheemraadschap misschien ook nog? Komt die ook nog wat vertellen? Ja, zeker, zeker. Die komt aan het woord. Die wordt eigenlijk, de vraag die hem gesteld zou worden: waarom heeft waterkwaliteit de allerhoogste prioriteit? Hoe kunnen we ons aanmelden? Stuur een mail, secretariaat@middendelflandvereniging.nl. Duidelijk. Of een telefoonnummer. Maar nou, gaan we naar de website. Ja. Nee hoor, ik wil je hartelijk bedanken, Helene Paalvast, voor je uitnodiging voor de themaavond. De datum is donderdagavond 20 november in gebouw De Rank in de Lier van Weliestraat 2. En je moet je aanmelden. Ja, graag wel. Want, dan weten we hoeveel koffie of thee we moeten schenken. Zoiets, ja. We hebben plaats voor 150 tot 200, zeggen anderen. Maar, maar kom gerust, wees welkom. Nou, hartelijk bedankt voor het gesprek en succes met de avond. Mooier, beter, dunner, langer, slimmer, rijker, liever, leuker, ongecompliceerder, warmer, meer en meer en meer. Was ik nu maar, had ik beter, als ik dat toen had geweten, had ik nou maar halverwege wegen omgekeerd. Maar het is wat het is, wat het is, wat het is. Het leven is te kort om steeds te missen wat je mist. Ja, het is wat het is, wat het is, wat het is. Morgen is te ver weg, gisteren is geschiedenis. En nu is alles wat we hebben, ook al lijkt het niks. Het is wat het is, wat het is. Betere plekken, mooie dromen. Veel te laat, te vroeg gekomen. Weer te vaak, te veel, te ver, te kort en nooit geraakt. Wie had dat nu kunnen weten? Wij op anderhalve meter, zwaaiend naar je ouders in de leegte van de straat. Maar het is wat het is, wat het is, wat het is. Het leven is te kort om steeds te missen wat je mist. Ja, het is wat het is, wat het is, wat het is. Morgen.

Ja, nou ja, dat alles bij elkaar. Het ligt er maar net aan wat je zelf wil ontwikkelen. Dus wij gaan heel erg uit van de mensen die bij ons terechtkomen. Onze deelnemers. En dan kan verschillen van iemand die oet speelt tot iemand die zingt. Tot dat is wel heel iemand bijzonder. Die allerlei instrumenten viool, kan bespelen. Harp. Orgel. Ja, alles kan. Alles kan. Zeker. En dan hebben jullie een netwerk. Heb je dat netwerk hard nodig om die talentontwikkeling vorm te geven? Ja, dat denk ik wel. Omdat wij allemaal een andere schakel zijn eigenlijk in het netwerk. Vandaar ook dat we het de chain noemen. Het is echt een ketting met schakels. Okay, ja. En die samenwerking is gewoon heel belangrijk. Omdat in zo'n proces van talentontwikkeling zijn er verschillende stappen. Neem even gitaar als voorbeeld. Als je gitaar wil gaan spelen in een band, ja, dan moet je dus eerst gitaar kunnen spelen. Nou, daarvoor zijn docenten die gitaarles geven. Vervolgens wil je een band vormen. Willen leren samen spelen, wat meer kijken, wat is nou mijn genre, wat vind ik tof om te spelen, wat past bij mij. Zeker ook als je zingt bijvoorbeeld, is het heel belangrijk om te kijken welke nummers passen bij mijn stem bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat soort dingen kan je bij de Open Studio dan weer onderzoeken. Mensen ontmoeten, mensen tegenkomen, een band gaan vormen. Dan hebben we bijvoorbeeld Spot in onze ketting. Die oefenruimtes biedt, maar ook begeleiding en coaching. En wat we eigenlijk allemaal doen, is optreedmogelijkheden faciliteren. En Sumerje, waarom zit jij daarbij en wat doe jij erin, in dat hele geheel van dat netwerk? Ja, ik ben 17, dus ik mag mezelf een jongere noemen. Ja. En daarin zijn we een beetje buitenstaand van, ja, we zitten natuurlijk in het netwerk, maar dat zijn allemaal stichtingen. Mm-hmm. En wij zijn eigenlijk een samenwerking onder jongeren, voor en door jongeren, om samen een netwerk te creëren, een soort opstap te bieden voor meer optreedmogelijkheden, waarmee ze meer ervaring kunnen opdoen. Hoe ons netwerk eigenlijk werkt, is dat er nieuwe jonge bandjes binnenkomen. Dus echt kinderen. Die kunnen we dan doorverwijzen naar Open Studio. Of ze komen vanuit Open Studio. Dat is een soort wisselwerking. Ja, want dat is een organisatie. Open Studio, dat is een organisatie. Net als DOC, wat je net noemde. En SPOT. Ja, de vak. En SPOT. Een vak en SPOT. Ja, dus, DOC is weer de bibliotheek. Die zit bij vak, maar oké. Werken we ook mee samen, maar voor andere dingen. Dus daar kunnen ze bijvoorbeeld terecht voor coaching. En dan kunnen ze uiteindelijk weer bij mij terecht voor optredenmogelijkheid. Of wij doen samen optredens, zoals Pionierskwartierfestival. Als andere stichtingen jongeren nodig hebben, dan kunnen ze bij mij terecht. Ja, en jij kan al die podia, kunnen de bands daar komen? Daar heb je contacten mee? Want vaak is het in kroegen? Of Het is gewoon lokale podia. Want we hebben ontdekt dat de beste manier om gewoon contact te leggen met podia is dat je als jonge kleine band die eigenlijk nog niks is, kan je beter aankomen met een groep jongeren, een groep bands. Want dan vul je gelijk een avond. Ja, want ze spelen nog niet zo lang misschien. Ja, precies. Ja, dus dat is een stuk aantrekkelijker. Want volledig programma. Ja, precies. Dan maken zij barinkomsten en meer inkomsten. Ja, en als mensen jullie willen opzoeken, hoe kunnen ze dat het beste doen? Via de sociale media, denk ik zomaar. Sociale media, website ook, zijn we ook op te vinden. En kijk, wij zijn dus allemaal losse schakels in de chain eigenlijk. Ja. Omdat het dus een samenwerking is. Vandaar die ketting. Ook, precies, het is ook maar net de vraag, waar ben je dan naar op zoek? Ja. Maar als je de eerste keer komt, dan kan je gewoon informatie krijgen over wat jullie allemaal kunnen betekenen voor aankomende artiesten. Zeker, ja. Waar moeten mensen dan zoeken? Op de website van Cultuurhuis Delft. Dan noem ik nog even een naam, wat het misschien iets ingewikkelder maakt. Maar Open Studio is een project van Cultuurhuis Delft. En op onze website, daar staat eigenlijk uitgelegd wat de chain is, wat we allemaal doen en wie welke functie vervult. En in die zin komen we vaak samen op dinsdagavond tijdens de Open Studio avonden. En dat is ook echt een soort open inloop voor muzikanten en mensen die iets willen met muziek. En daar kan ook, als je denkt, ja, ik wil iets, ik weet niet wat, ik heb een gitaar, ik heb dit, ik zou graag in een bandje willen zingen. Dan kun je daar ook langskomen en dan gaan we gewoon in gesprek. Kijk even bij Cultuurhuis Delft, zoals gezegd, en dan kom je het allemaal tegen en kun je bekwamen in het spelen of in wat je dan ook allemaal wil doen. Het kan allemaal. Dankjewel voor het gesprek. Sumerje Duval en Suzanne Vissers namens Chain. En we weten nu ook wat Chain betekent. Hello. First time we danced, and I knew as we swayed.